นิทานอีสปเรื่องอีกากับเหยือกน้ำกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วอีกาตัวหนึ่งกระหายน้ำมากมันบินมาพบเหยือกน้ำอันหนึ่งอีกาดีใจมากบินลงไปใช้ปากหรือจะงอยปากลงดื่มกินช่างแย่นักปากของมันยาวไม่ถึงน้ำที่อยู่ก้นเหยือกที่ลึกนั่นอีกาจึงบินไปรวบรวมก้อนหินมามากมายทยอยนำหินนั้นหย่อนลงไปในเหยือกน้ำน้ำในเหยือกเอ่อล้นมาจนถึงปากของเหยือกอีกาจึงได้ดื่มน้ำกินอย่างสมใจนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น